na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 2 godziny przed nami. Czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Trwa senacka debata o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które w opinii polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości daje nowe argumenty w sporze z Brukselą o reformę sądownictwa. W Krakowie po przywróceniu stref płatnego parkowania posypały się kary dla kierowców. Część z nich nie wiedziała, że opłaty znów obowiązują. Senat debatuje nad ustawą umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Większość senacka podczas prac w komisjach opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości. Obrady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Jakie argumenty przedstawiają zwolennicy przyjętych przez Sejm rozwiązań? Reprezentujący senacką mniejszość, czyli posłów PiS, senator Marek Pęk podkreślił, że w Polsce sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą i stan jest na tyle dobry, że można przeprowadzić wybory drogą korespondencyjną. Podkreślił, że większe zagrożenie epidemiczne powodują senatorowie na obradach niż udział w wyborach. Miesięczne prace nad ustawą w Senacie nazwał stwarzaniem pozoru pogłębianej debaty i obstrukcją, aby nie doprowadzić do wyborów ze względów politycznych. Nie przeprowadzić go z powodów politycznych. Nieprawnych i niekonstytucyjnych. Tym podstawowym powodem dla takiej, a nie innej decyzji jest to już przysłowiowe 2% pani marszałek Kidawy. Wcześniej przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej Aleksander Pociej krytykował ustawę, posiłkując się opiniami prawników czy związków zawodowych pracowników poczty. Wskazał też, że sama ustawa nie mówi o szczegółach wyborów, a aktów wykonawczych wciąż nie znamy. Chciałbym podkreślić, że do dnia dzisiejszego czekamy na 2 najpoważniejsze rozporządzenia, bez których nie mamy żadnej szansy ocenić tej ustawy. Wszystko na to wskazuje, że losy tej ustawy w Senacie są przesądzone. Większość Koalicji Obywatelskiej będzie chciała ją odrzucić w całości. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje wyższość prawa krajowego państw członkowskich nad unijnym. Powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Niemiecki Trybunał postanowił, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące działań Europejskiego Banku Centralnego wobec tego kraju wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej. Decyzja ma kolosalne znaczenie dla sporu pomiędzy Polską a Komisją Europejską o możliwość reformy polskiego sądownictwa, mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jak dodał, orzeczenie pokazuje, że racja jest po stronie polskiego rządu i polskiej konstytucji. I konsekwentnie będziemy tego stanowiska bronić, mając kolejny argument w ręku. A wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł dodał, że tożsamość konstytucyjna każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej jest zagwarantowana w traktatach. Przecież Trybunał Konstytucyjny dzisiaj niemiecki powołał się na co? Na traktaty. Tylko, że traktaty trzeba czytać w sposób racjonalny, taki jak zostały one stworzone, a nie wymyślać w nich coś, czego nie ma. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykroczył poza kompetencje wspólnotowe, akceptując skup obligacji prowadzony przez Europejski Bank Centralny. Paulina Kurek, Polskie Radio. Przypominamy, od jutra rodzice mogą posłać dzieci do żłobków i przedszkoli. Decyzja o tym, czy placówki będą otwarte jutro, czy w późniejszym terminie, należy do samorządów. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska wyjaśnia, że przedszkola skupią się na prowadzeniu zajęć opiekuńczych. Warto zaznaczyć, że stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli nie oznacza jednak całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Przede wszystkim przedszkola będą organizować zajęcia opiekuńcze i w miarę swoich możliwości również zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jeżeli w przedszkolu zabraknie miejsca dla chętnych dzieci, organ prowadzący powinien wskazać rodzicom inne przedszkole, które zapewni opiekę. Ponad 100 tysięcy złotych kar muszą zapłacić kierowcy w Krakowie po pierwszym dniu przywrócenia strefy płatnego parkowania. Jak wyjaśniają urzędnicy, wielu kierowców nie wiedziało o tym, że przywrócono opłaty. W sumie to 740 takich przypadków, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Mimo tego, że były informacje w mediach, że były ulotki za szybami, to zawsze ten pierwszy dzień jest taki, że dopiero wtedy kierowcy się orientują, że trzeba wnieść opłatę, więc biorąc to pod uwagę, ta ilość nie jest jakąś ilością dużą. Natomiast to, co nas zaskoczyło, to zaskoczyło nas ilość osób, która przyszła do biura strefy płatnego parkowania, żeby wykupić abonament. Tylko w poniedziałek w tej sprawie do biura strefy płatnego parkowania w Krakowie przyszło ponad 300 osób. To był Serwis Trójki. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. 5 minut po 17, audycja popołudniowa, czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Czołowy tenisista świata, Hiszpan Rafael Nadal, przyznał, że nie wierzy w powrót rywalizacji w tenisie przed 2021 rokiem. Nadal powiedział, że praktycznie spisał na straty resztę sezonu i patrzy już na Australian Open w styczniu przyszłego roku jako kolejny turniej, w którym zagra. Sezon 2020 moim zdaniem jest stracony, powiedział Nadal. Żużel się nie poddaje. Z powodu pandemii zaplanowane na 13 czerwca zawody żużlowej Grand Prix w Pradze zostały przełożone na wrzesień. To już trzecia eliminacja Mistrzostw Świata, która nie odbędzie się w terminie. Żużlowcy nie pojadą wcześniej w Warszawie i w Teterowie w Niemczech. Nie poddają się natomiast lekkoatleci. Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą Paulina Guba czas odosobnienia wykorzystała dobrze, a nadzieja wróciła. Wróciłam do starych, jakichś tam niedokończonych książek, które na przykład rozpoczynałam czytać w samolocie, jednak nie miałam czasu tego dokończyć, także dokończyłam wszystkie rozpoczęte lektury. Przejeździłam wszystkie ścieżki rowerowe w Trójmieście. Nie nudziłam się. Starałam się też trenować normalnie, znaczy w miarę normalnie. Myślę, że jesteśmy już bliżej niż dalej, no bo jednak mamy otwarte stadiony, także jeśli pogoda tylko pozwala na to, to staram się spędzać czas już na stadionie, bo tutaj akurat mamy miejsce i możliwość, bo mam też koło, więc już na spokojnie mogę sobie pchać w normalnych warunkach. Mam nadzieję, że to wszystko już wróci do normy, może nie do takiej stuprocentowej, jak było kiedyś, ale mam nadzieję, że to trochę znormalnieje i może pojawią się gdzieś na horyzoncie jakieś zawody za miesiąc, bądź za półtora. Słynny siłacz z Kazachstanu Ilja Ilijew zapowiedział zakończenie kariery. Był mistrzem olimpijskim z Pekinu i z Londynu, ale krótko. Oba medale zabrano mu za doping. Dzięki dyskwalifikacji Kazacha mistrzem olimpijskim w Pekinie został Szymon Kołecki, a i dyskwalifikacja z Londynu też się Polakom przydała. Dzięki niej brązowy medal, medal olimpijski, olimpijską emeryturę zdobył Tomasz Zieliński, który w czasie zawodów w Londynie był 9. Ale w ciężarach wszystko jest możliwe. 6 zawodników stosowało doping, no i Zieliński wskoczył na podium. Będzie się działo aż do pierwszego gwizdka. No i potem pewnie też. Niemiecka ekstraklasa piłkarska otrzyma zgodę na wznowienie rozgrywek prawdopodobnie 15 maja, informował dziś Reuters. Niemieckie media podają, że jutro kanclerz Angela Merkel po naradzie z ministrami sportu poszczególnych landów ogłosi datę wznowienia piłkarskich rozgrywek. I to będzie 15 maja. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z prognozą pogody już teraz, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu na północy kraju rozpogodzenia. Na północnym zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, w centrum możliwe burze. Na południowym wschodzie opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. W szczytowych partiach Karpat i Sudetów opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów następująca do 15 mm na północy Lubelszczyzny i Małopolski oraz w Świętokrzyskiem. Do 20 mm na południu Lubelszczyzny i północy Podkarpacia i do 25 mm na południu Polski i Podkarpacia. A jeśli idzie o ten przyrost pokrywy śnieżnej, to w Tatrach nawet do 15 cm. Temperatura, proszę Państwa, jutro od 8 do 12 stopni na południowym wschodzie, miejscami w Kotlinach Sudeckich oraz w pasie nadmorskim i od 13 do 17 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem Ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki.

Miejsce 10. Lista przebojów programu trzeciego. Jako nowość, proszę Państwa, można głosować cały czas na swoje ulubione utwory. Proszę sprawdzić adres lp3.polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Już kwadrans po 17. Nazwiska, numery PESEL i dowodów osobistych, a także nazwiska panieńskie matek kilku tysięcy studentów oraz pracowników Politechniki Warszawskiej. Wszystkie te dane wyciekły w niedzielę z serwisu uczelni. To nie pierwszy tego typu przypadek i zapewne w tej naszej wirtualnej rzeczywistości nie ostatni. Jak możemy zmniejszyć ryzyko utraty kontroli nad danymi i co zrobić, kiedy dojdzie do takiego incydentu? Sprawdzała Monika Suszek. Do internetu trafiła baza danych z serwisu okno.pw.pl. To strona ośrodka kształcenia na odległość Politechniki Warszawskiej. Informacje dotyczą ponad 5 tysięcy osób studiujących w tym ośrodku. Ujawnione zostały najwrażliwsze dane osobowe, mówi rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej Izabela Kopton-Jeryniec. Mogło dojść do ujawnienia takich danych jak imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, również numer PESEL, adres imiona rodziców. W przypadku nauczycieli akademickich mogły zostać ujawnione w szczególności takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail. Zwracam uwagę, że są to dane, które pozwalają na kradzież tożsamości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa informacji Katarzyna Muszyńska. Osoba, która je posiada, może w prosty sposób na przykład zaciągnąć na nas pożyczkę, czyli są to dane o naprawdę szerokim zakresie, których poufność jest wysoka i które tym bardziej powinny być odpowiednio zabezpieczone w tym systemie. W tej chwili nie wiadomo, jak baza Politechniki wyszła na światło dzienne. Według Olgi Budziszewskiej, eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, nie istnieje system, który w 100% ochroni nasze dane osobowe. Żadna organizacja, żadna firma, nawet ta z najlepszym systemem i najlepszą strategią bezpieczeństwa informacji, nigdy nie da nam takiej gwarancji. Dążymy do zminimalizowania tego ryzyka, no wiedząc, że nigdy tego ryzyka na 100% nie wyeliminujemy. I mniej ujawniamy, tym lepiej dla nas, dodaje Bolesław Michalski, szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie naszych danych osobowych jest skromne dzielenie się nimi ze światem. Czy to będą marki, czy to będą inne biznesy, czy to będą najróżniejsze miejsca, w których te dane możemy zostawić, musimy to robić skromnie. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie zostawiajmy swoich danych osobowych. Natomiast też proszę pamiętać, że bardzo wiele instytucji wymaga tych danych osobowych od nas i to, czy one z nich wypłyną, czy nie, no na to już nie mamy wpływu. Eksperci podkreślają, jeżeli nasze dane wyciekną, powinniśmy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki bezpieczeństwa. Osoby, których dane wyciekły, mogą zastrzec sobie swój dokument tożsamości, na przykład w banku, oraz wykupić sobie dostęp w biurze informacji kredytowej, który będzie informował nas SMS-owo o tym, że ktoś używa naszych danych na przykład w celu zaciągnięcia pożyczki. Mam taką sytuację, że moje koleżance wyciekły. Zostały sprzedane te dane po prostu przez agenta, który obsługiwał je w jakiejś finansowej sprawie i zostały na nią wzięte 3 kredyty i sprawy sądowe się toczą, że ona musi udowodnić, że ona to nie ona. To są sytuacje realne i jak ten zakres danych jest tak duży, no to wtedy trzeba rzeczywiście się zastanowić na to unieważnienie tego dowodu osobistego. Aktualnie sprawą wycieku danych z Politechniki Warszawskiej zajmuje się inspektor danych osobowych we współpracy ze służbami uczelni. Jak to czasami śledczy przy takich okazjach mówią, sprawa jest rozwojowa. Jeśli rozwinie się, dowiedzą się Państwo o tym na pewno z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. 19 minut po 17, jeszcze krótkie zaproszenie. Dzisiaj po godzinie 19, jak tylko zatem skończy się audycja, zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy na antenie Trójki z Anią Rusowicz. Mówię porozmawiamy, ale zrobi to Tomasz Żonda, w imieniu którego zapraszam Państwa serdecznie do pozostania przy radioodbiornikach albo przy aplikacjach Polskiego Radia. Także po 19 będą piosenki z płyty Przebudzenie. Poza tym, jak zwykle, wyłącznie polska muzyka dzisiaj po 19. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Nie prześcigniesz. audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki do 19, a po 19 gościem Tomka Rządy, artystka, która tak pięknie dla Państwa przed chwilą śpiewała. Wewnętrznym chińskim raporcie, a teraz o sprawach zagranicznych trzy słowa. Otóż w takim dokumencie oceniono, że w związku z pandemią koronawirusa Chiny mierzą się z największą falą globalnej niechęci od wydarzeń na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku. Czy Chiny rzeczywiście mają się czego obawiać? Jakie sankcje są możliwe? Jak zareagują na ostrzejsze traktowanie ze strony wspólnoty międzynarodowej? O tym wszystkim opowie Państwu teraz Michał Żakowski. O raporcie i treści ośrodka analitycznego związanego z chińskim wywiadem dowiedziała się agencja Reutera od zaufanych informatorów. Dokument stawia tezę, że nastroje antychińskie rozbudzają Amerykanie i chcą przez to zablokować rozwój Chin oraz osłabić je w świecie. Ocenia się, że relacje Chin i Stanów Zjednoczonych są najgorsze od czasu masakry na placu Tiananmen w 1989 roku. Wojsko zabiło wtedy kilka tysięcy ludzi, a zdjęcia Associated Press z samotnym, bezbronnym mężczyzną stojącym naprzeciwko czołgu stało się symbolem tego sprzeciwu wobec władz. Teraz kwestia koronawirusa rozpala wojnę na słowa, tym bardziej, że sekretarz stanu Mike Pompeo mówi otwarcie o chińskim laboratorium w Wuhan i możliwym wycieku stamtąd wirusa. I dodaje, że to nie pierwszy raz. Odpowiadają mu chińskie media rządowe i rzecznik chińskiej dyplomacji Geng Shuang. Nakłaniamy rząd Stanów Zjednoczonych do zaprzestania zrzucania win na Chiny. Lepiej niech wykorzystają ten czas i energię na kontrolowanie epidemii w swoim kraju. W marcu inny pracownik chińskiego MSZ pisał na Twitterze o tym, że żołnierze amerykańscy przywieźli wirusa do Wuhan, na co prezydent Donald Trump odpowiedział, używając terminu chiński wirus. O treści raportu rozmawiałem z Michałem Boguszem, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich, autorem bloga Za Wielkim Murem, przez wiele lat mieszkającym w Chinach. To na przykład może być rzeczywiście kontrolowany przeciek od władz. To jest wszystko kontrolowane, nie ma takiej możliwości, żeby płynął taki dokument. To jest kontrolowany przeciek, jest wybrane fragmenty, a właściwie nawet nie fragmenty, tylko tezy. Czy te nastroje antychińskie to jest rzeczywistość, czy to jest tylko taka projekcja chińskich władz? Wydaje się, że one narastają. I to nawet może nie są, tylko że trzeba to zaznaczyć, to nie są nastroje antychińskie, tylko skierowane przeciwko reżimowi w Pekinie. Myślę, że narasta wściekłość wśród ludzi. Rządy są na całym świecie zaniepokojone, ponieważ to, co nam się wydawało na początku zwykłą niekompetencją, teraz wiele wskazuje na to, że było to wyrachowanym działaniem nastawionym na to, żeby zebrać z rynku jak największą ilość środków medycznych, zabezpieczyć Chiny w sytuacji, w którym w tym samym czasie władze ukrywały przed resztą świata to, jakim jest to groźnym wirusem i z czym mamy do czynienia tak naprawdę. Czy możemy powiedzieć, dlaczego teraz jest ten przeciek dla agencji Reutera? Dlaczego teraz Chiny tak w ten sposób stawiają sprawę, mówiąc o nastrojach antychińskich i mówiąc, że to Ameryka chce podminować ich pozycję na świecie, a wręcz dąży do konfrontacji? To jest element narracji wewnętrznej, budowania psychozy, oblężonej twierdzy, a przede wszystkim nadchodzą poważne kłopoty gospodarcze. Przypominam, że prawdopodobnie bezrobocie w Chinach realne sięgnęło już około 20%. Prawdopodobnie 70 milionów miejsc pracy wyparowało w wyniku samej pandemii, lockdownu plus załamania się eksportu. I o tym właśnie eksporcie, czyli o zagranicy, mówi również ten raport. To znaczy tam Chińczycy zwracają uwagę, że mogą zostać zablokowane ich inwestycje za granicą właśnie w ramach tego jedwabnego szlaku, szlaku gospodarczego, o którym tak wiele się do tej pory mówiło, jak o tym, który ma właśnie przedstawiać te Chiny, które są potęgą gospodarczą. Wydaje się, że Pasy Szlak w ogóle już jest martwy i to ze względu na jego niewydolność ekonomiczną, jaki model przyjęty. Wiele państw, które weszły w tą inicjatywę, mocno się sparzyło, bo okazało się, że chińskie inwestycje nie są wcale inwestycjami, tylko pożyczkami wysokoprocentowanymi. Inwestycje budowane czasami z ogromnym rozmachem, ale niedostosowane do lokalnych warunków i potrzeb, nie są w stanie same się finansować. Nagle te państwa stają się jedne po drugim przed poważnymi wyzwaniami pod postacią obsługi tego zadłużenia, a dodatkowo kryzys gospodarczy, który jest związany z pandemią, wielokrotnie miał te kłopoty. W efekcie wydaje się, że Pasiślak jest już martwym projektem, ale oczywiście jest to projekt sztandarowy. I rozumiem, że Chiny mogą się czuć zagrożone ostracyzmem świata czy blokowaniem ich inwestycji? Chińskie władze mają od zawsze, od początku powstania HRL, poczucie zagrożenia, brak bezpieczeństwa i trochę takie paranoiczne nastawienie do świata, a teraz ono tylko będzie zwielokrotnione, ale to nie jest nic nowego. To jest jakby immanentna część reżimu, który jest nastawiony w sposób dosyć konfrontacyjny do świata, a jeżeli nawet przeprowadza jakieś operacje wychodzenia, otwierania się, to one mają na celu ściągnięcie inwestycji, pozyskanie technologii, kupienie sobie czasu, że jest to poczucie misji, poczucie, że partia komunistyczna realizuje pewną misję dziejową i świat zewnętrzny będzie robił wszystko, żeby przeszkodzić partii realizacji tego zadania. Mówimy o technologii, mówimy o partii. W raporcie również jest mowa o historii tej dramatycznej z 1989 roku i masakry na placu Tiananmen. Nie wchodząc w szczegóły, co się wtedy wydarzyło, został stłumiony opór studentów bardzo krwawo, ale wtedy Zachód nałożył sankcje na Chiny, sankcje na eksport broni do Chin i technologii. Też o tym mowa w raporcie, że właśnie ta technologia, Chiny będą odcięte od tej technologii. Czy rzeczywiście świat wtedy reagował tak ostro, jakby na to wskazywał raport, że teraz też tak może reagować w sprawie koronawirusa? Sankcje na transfer technologii wojskowych obowiązują do dnia dzisiejszego, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy, że nie ma mowy o sankcjach jako takich, ale raczej państwa wysoko rozwinięte będą dążyły do tak zwanego dekuplingu, czyli od separowania się, od zbyt ścisłych więzów, a przede wszystkim uzależnienia gospodarczego od Chin. A w takim razie jeszcze na koniec, czy rzeczywiście ta wojna handlowa amerykańsko-chińska cały czas się toczy? Znaczy, wojna handlowa została zamrożona poprzez porozumienie ze stycznia, ale ponieważ Chiny, wydaje się, nie będą zdolne zrealizować z powodu pandemii, kłopotów gospodarczych swojej części, więc a równocześnie Stany Zjednoczone są w okresie wyborczym i no, delikatnie mówiąc, nie najlepiej sobie radzą może z pandemią, więc wydaje się, że dla prezydenta Trumpa to będzie bardzo kusząca sytuacja, żeby odgrzać ten konflikt na nowo. Jeżeli Europa czy Stany Zjednoczone będą się chciały odbudować gospodarczo po pandemii, to będą musiały postawić na repatriację miejsc pracy z Dalekiego Wschodu, przede wszystkim z Chin, a to nie będzie możliwe bez postawienia jakichś barier handlowych, bo inaczej produkcja na miejscu nie będzie konkurencyjna wobec produkcji w Chinach. A to uderzy w Chiny poważnie, w chińską gospodarkę i może oznaczać zaburzenie systemu politycznego. Z Michałem Boguszem z Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiał Michał Żakowski. 17.30 za nami. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. W kwietniu mniej firm zawiesiło lub zlikwidowało działalność niż w marcu. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że na zawieszenie działalności zdecydowało się blisko 24 tysiące przedsiębiorstw, czyli o połowę mniej niż w marcu, ale o 16% więcej niż rok temu o tej samej porze. To także, zdaniem wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, dowód na to, że funkcjonująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa spełnia swoją rolę i pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Amerykański Microsoft zainwestuje w Polsce $1 miliard. To jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży informatycznej zawarło z operatorem chmury krajowej strategiczną umowę partnerską. Zakłada ona m.in. powstanie w Polsce Data Center Microsoft, czyli centrum przetwarzania danych, pierwszego takiego centrum w Europie Środkowo-Wschodniej. Chmurę krajową powołały w 2018 roku PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Prezes funduszu Paweł Borys mówi, że współpraca między chmurą a Microsoft to szansa na przyspieszenie cyfryzacji polskiej gospodarki. Szczególnie jest to szansa dla małych i średnich firm, które dzisiaj w niewielkim stopniu korzystają z usług chmury obliczeniowej. Jest to dla nich możliwość na zwiększenie swojej konkurencyjności, na łatwiejsze przyspieszenie wzrostu, rozwoju na nowych rynkach. To także szansa na duże przyspieszenie w sytuacji, kiedy polska gospodarka będzie wychodziła z kryzysu związanego z koronawirusem.

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego mieć. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Daria Zawiałow także liczy na Państwa głosy, choć całkiem nieźle, mówiąc delikatnie, radzi sobie na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Zresztą proszę sprawdzić lp3.polskieradio.pl. Słuchać Trójki, słuchać listy można także za pośrednictwem aplikacji. Nie było moją intencją, proszę Państwa, by dyskusję na temat tej nowej aplikacji Polskiego Radia wywołać, ale tak się złożyło, że Państwo piszą. Pan Michał pisze na przykład tak: w poprzedniej wersji wchodziłem w ramówkę i przy niektórych audycjach był symbol głośniczka. Można było kliknąć w symbol głośniczka i już można było słuchać nagrania audycji bez szukania nie wiadomo gdzie, pisze pan Michał. W nowej aplikacji tej opcji nie ma, ale panie Michale, publicznie padło, przekazujemy dalej. Przecież takie rzeczy można ulepszać niemal w nieskończoność. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Garść ciekawych tematów wciąż przed nami. Dzieci wiedzą lepiej, na przykład po 18.10. Aluś, a jaką pracę ma twój dziadzio Zbysio? Dziadzio, leżenie. Będzie się działo to. Ten odcinek to wydanie audycji Kasi Stoparczyk. Wyszło wyjątkowo dobrze, choć zawsze poziom wysoki. Podobnie jak z Europejskim Pulsem, Trójki w wykonaniu Beaty Michniewicz i gości. Więcej w Trójce już za chwilę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Gośćmi audycji są Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, były sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za górnictwo. Witam pana. Dzień dobry pani, witam państwa, również mojego. I drugim gościem jest... A partnerem jest Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, głównie w sprawach klimatu i środowiska oraz energetyki, były wiceminister środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy i pana Pawła, także witam. Pawłów dwóch. Porozmawiamy o Europejskim Zielonym Ładzie w dobie koronawirusa, ale na początku zupełnie inne pytanie z życia Unii Europejskiej. Otóż niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Europejski Bank Centralny przekroczył swoje kompetencje prowadząc akcję zakupu obligacji państwowych. Sprzeciwił się w ten sposób Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wcześniej orzekł, że to zgodne z prawem. Jakie znaczenie ma wyrok Federalnego Trybunału? Czy on jest jednostkowy? Czy można się na niego powoływać? Czy on oznacza coś więcej ponad tę sprawę, w której został wydany? Paweł Sałek. Rzeczywiście, panie redaktor, taki wyrok się pojawił. To jest dosyć ciekawa sytuacja w prawie niemieckim, dlatego że historycznie patrząc, Niemcy zawsze podkreślali ważność swojego Trybunału Konstytucyjnego, który znajduje się w Karlsruhe. Zawsze ten Trybunał, można powiedzieć, miał taką dużą samodzielność i krajową, i można powiedzieć międzynarodową. Już pierwsze zwiastuny tego typu podejścia, jak gdyby doktrynalnego, pojawiały się już w roku 2009, kiedy to właśnie Trybunał w Karlsruhe już wówczas wydawał wyrok i mówił o tym, że parlament niemiecki musi mieć więcej do powiedzenia jak gdyby w instytucjach europejskich. No dzisiaj od roku 2009 można powiedzieć, że minęło ponad 10 lat i pojawił się ten wyrok, który dotyczy Europejskiego Banku Centralnego. Ja już nie chcę tu wchodzić w pewne szczegóły, bo to jest dosyć... Nie, to chodzi o zasady. Rzeczywiście... Przepraszam, ja tylko powiem, że Komisja Europejska pytana o komentarz do tego wyroku niemieckiego Trybunału potwierdziła prymat prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym. No to ja spodziewałem się takiej odpowiedzi komisji, jednocześnie TSUE na pytania z Polski. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że nie będzie komentował wewnętrznych wyroków danego kraju. Ale tutaj mamy taką oto sytuację, że no Niemcy pokazali w swojej doktrynie i wykładni prawnej, że jednak u nich Trybunał Konstytucyjny jest, można powiedzieć, ponad traktatami i ponad prawem unijnym. Ja mówię tak bardzo ogólnie, ponieważ nie to może słowo komentarza, treści. Słowo komentarza Pawła Poncyliusza i chciałbym już o tym Zielonym Ładzie porozmawiać. Paweł Poncyliusz. To nie jest dobry przypadek dla całości Unii Europejskiej. Wszystkie kraje generalnie umówiły się na te same reguły i powinny się tych reguł trzymać. Oczywiście ten przypadek możliwości badania przez Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe no jest poddawany też zawsze jako argument, że Niemcy sobie zabezpieczyli inne warunki niż pozostałe kraje członkowskie. Zobaczymy, czym się to skończy. Ja tylko, jeżeli ktoś by chciał na tej podstawie wyprowadzać twierdzenie, że nasz Trybunał też ma taką siłę, to obawiam się, że niestety nawet Polska takiej siły nie ma i nam nie służy jako Polsce w ogóle rozwadnianie Unii Europejskiej jako instytucji. I najlepszym dowodem jest to, co stało się w zeszłym tygodniu w Sejmie. Inkorporowaliśmy do polskiego prawa dyrektywę dotyczącą Nord Stream 2, czyli gazociągu, który ma być prowadzony po dnie Bałtyku między Rosją a Niemcami. I na podstawie tej dyrektywy i dalej naszego ustawodawstwa wszystkie reguły, jakie są przyjęte w wolnym, na rynku europejskim, mają obejmować również rurociąg, który leży na dnie morza i wystaje poza teren Unii Europejskiej. I to jest bardzo ciekawe, trzymać się mocy instytucji europejskich, bo to dla nas jest jako Polski najbardziej korzystne. To jest ciekawe, ale może na inną rozmowę, a teraz wracamy, a właściwie rozpoczynamy ten temat główny. Kraje Unii rozpoczęły uwalnianie gospodarki uwięzionej przez koronawirus SARS-CoV-2. Czy kryzys związany z pandemią może spowolnić, czy raczej przyspieszyć według panów zmiany w energochłonności gospodarki w krajach Unii Europejskiej, czyli wprowadzanie tych celów dotyczących właśnie Zielonego Ładu? Paweł Sałek. Panie redaktor, na pewno ta sytuacja gospodarcza będzie wpływać na to, w jaki sposób gospodarka europejska światowa będzie się rozwijać. Dzisiaj mamy taką sytuację, jeżeli spojrzymy na rynek klimatyczny, mówię tutaj o uprawnieniach CO2, to one spadły dzisiaj do około 19 euro za jedną tonę CO2, bo to jest jednostka rozliczeniowa. I tutaj trzeba na pewno zrewidować podejście ogólnie do Green Dealu, bo to jest nowy Zielony Ład, ale trzeba powiedzieć, że nowy Zielony Ład nie dotyczy tylko spraw związanych z klimatem. Oczywiście tak zwany Climate Law jest takim tematem wiodącym. No właśnie, no to proszę przypomnieć. Proszę przypomnieć w największym skrócie, czym jest nowy Zielony Ład Europejski. No, nowy Zielony Ład Europejski, oprócz tego okrętu flagowego związanego z polityką klimatyczną, ze zwiększeniem ambicji redukcyjnych w Unii Europejskiej, to także dioksyny, środki chemiczne, jakość powietrza, lasy, bioróżnorodność, chemikalia, a także sprawy rolnictwa i tak zwane podejście od pola do stołu. I tutaj mówimy o całym Zielonym Ładzie, kiedy to koncepcja tego pani Ursuli von der Leyen, przewodniczącej komisji i zastępcy pana Timmermansa, a także innych podmiotów europejskich, chcą pokazać i przeprowadzić pewną reformę strukturalną związaną z zielonymi inwestycjami, z zielonym podejściem. Przepraszam, że tak wprost mówię, jeśli chodzi o gospodarkę europejską. No te koncepcje, które jeszcze były aktywne jesienią tamtego roku, kiedy Komisja Europejska się tworzyła, dzisiaj tak na dobrą sprawę powinny ulec zredukowaniu, znaczy albo raczej rewizji i refleksji, a jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że Ursula von der Leyen, zabiegając o poparcie dla Komisji, dla siebie jako przewodniczącej Komisji Europejskiej, obiecywała na przykład zwiększenie ambicji klimatycznych właśnie do 55%, jeśli chodzi o redukcję. Już i ostatnio Angela Merkel też powiedziała, że powinien być ten cel 55% osiągnięty w 2030 roku, a Komisja Europejska potwierdziła, że w tym planie odbudowy nadal będzie bardzo istotny Zielony Ład. I Ursula von der Leyen mówi, że jeśli mamy odbudowywać tę zniszczoną, tę nasz szarpniętą gospodarkę, no to zróbmy ją dobrze, zróbmy ją inaczej, zróbmy ją lepiej. Paweł Poncyliusz, czy to jest realne? To się okaże. Każdy kraj będzie miał swoją drogę. Niektóre kraje cele takiej neutralności klimatycznej zrealizują dużo wcześniej. Przypominam, że kraje skandynawskie mają dużo energii w tej chwili z wody i też dzięki temu ta cena energii na ich rynku jest stosunkowo niższa. W Polsce niestety mamy sytuację, w której duża część naszej energii jest produkowana z węgla kamiennego i brunatnego. Węgiel kamienny dzisiaj jest zdecydowanie droższy Polski niż importowany. Polskie przedsiębiorstwa państwowe energetyczne trochę są ubezwłasnowolnione i muszą kupować ten węgiel, który jest federowany w polskich kopalniach. On jest droższy, a na koniec płaci za to w żarówce każdy obywatel. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ten Green Deal jest do zrealizowania, myślę, że będzie duże parcie na to, żeby to zrealizować. I można tylko powiedzieć tyle, że neutralność klimatyczna 2050 jest moim zdaniem też w interesie Polski. Dobrze by było, gdyby rząd... Ale przypomnijmy, panie Pawle... ...co chce zrobić Polski. Panie pośle, przypomnijmy, że my mieliśmy osiągać ten cel klimatyczny we własnym tempie, że my nie jesteśmy w tej grupie krajów, w tej ogromnej grupie krajów, która się na to zgodziła. Znaczy myśmy tak naprawdę w grudniu przewrócili stolik, powiedzieliśmy, że się na takie bezwarunkowe 2050 jako neutralność klimatyczną nie zgadzamy, ale też z drugiej strony niczego do tego momentu nie zaproponowaliśmy. Unia Europejska deklaruje ze swojej strony różnego rodzaju fundusze na modernizację energetyki, na tak naprawdę likwidację źródeł wytwórczych w oparciu o węgiel. Robi różnego rodzaju gesty, natomiast cały czas nie ma takiego spójnego poglądu ze strony ministra Kurtyki, ministra klimatu, czego my chcemy. W zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu odbyło się nieformalne spotkanie ministrów energii krajów Unii Europejskiej i też takiego jasnego sygnału nie mamy. To jest zawsze, to jest takie zawoalowane, to znaczy z jednej strony chcielibyśmy to jest już druga sprawa. Chcemy się deklarować do czegokolwiek. Ale oczywiście płynie z Komisji Europejskiej cały czas. Tak, ale pytanie, przepraszam, energia może być. Panie pośle, czy pan mnie słyszy? Tak, bo chciałem dokończyć zdanie, ale no niestety nie dane mi było. Nie dane panu było, ponieważ chciałabym wrócić właśnie do tych ewentualnych zmian, które mogą nastąpić w związku z pandemią koronawirusa. Dlatego, że nawet to trzymanie się całej idei Zielonego Ładu nie oznacza, że ona będzie tak realizowana, jak to było zaplanowane wcześniej, prawda? Trzeba będzie uwzględnić jakieś zmiany. Natomiast polscy... Zależy, pani redaktor. Jeżeli chciałbym też dopuścić pana ministra Sałka. Tak, dobrze. W duchu tego, co wcześniej mówiłem i też trochę pociągnąć ten wątek, co pani. Znaczy to zależy, bo jeżeli byśmy potraktowali w Polsce energetykę jako taką spiralę rozwoju naszego gospodarczego, ale również kategoriach budowania nowych źródeł, paneli fotowoltaicznych, małych wiatraków, biogazowni przy jakichś gospodarstwach, to być może to jest jeden z impulsów rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o dodatkowe środki z Unii Europejskiej, ale też uwalniający pewną taką gospodarność, zaradność Polaków, właśnie tych gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych. Może to być po prostu dobra okazja do tego, żeby pchnąć Polskę po pierwsze na inne tory energetyczne, a z drugiej strony dać pewien impuls finansowy tak, żeby ta gospodarka nam się kręciła w wielu wymiarach, nie tylko budownictwa, nie tylko energetyki. Pan minister Paweł Sałek, ja tylko chcę zauważyć, że w planie ożywiania polskiej gospodarki, tych inwestycji publicznych zawartych w tarczy antykryzysowej są kwestie transformacji energetycznej oraz ochrony środowiska. Także my o tym pamiętamy. Natomiast, natomiast też jest taki postulat części posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby zawiesić ten Zielony Ład na czas po pandemii i jeszcze raz go przemyśleć. To która droga jest lepsza? Te głosy się pojawiają, ale tu bardziej chodziło o to, żeby zawiesić system funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji, żeby jego poddać zawieszeniu ze względu na to, że... Te głosy się pojawiają, natomiast ja powiem w ten sposób. To, co jest zaproponowane w tym momencie przez Komisję Europejską, czyli neutralność klimatyczna na rok 2050, to jest trochę wadliwie nazywane, ponieważ to w koncepcji unijnej to jest dekarbonizacja, czyli usunięcie wszystkich węglowodorów ze spalania, czyli z wytwarzania energii. My swoje bezpieczeństwo energetyczne opieramy, czy nam się to podoba, czy nie, cały czas na węglu kamiennym i brunatnym i to jest podstawa dostaw i podstawa bezpieczeństwa. Natomiast do klimatu musi być rozsądne podejście. Trzeba inwestować w odnawialne źródła energii i to się dzieje. I tak się powinno odbywać. Natomiast te pieniądze, które w tym momencie są też zaproponowane przez Komisję Europejską, do końca nas nie satysfakcjonują, dlatego że dzisiaj cały Fundusz Sprawiedliwej Transformacji na całą Unię to wynosi około 7 miliardów dolarów i te pieniądze mają być przeznaczone na regiony, euro. I te pieniądze mają być przeznaczone bezpośrednio na regiony, więc tutaj, żeby Polska mogła się transformować, a to zajmie nam dziesięciolecia, no to potrzeba nam na to po prostu więcej czasu i więcej pieniędzy. Co do tego, co jeszcze powiedział pan poseł Poncyliusz, to Polska nie wywróciła tego stolika w grudniu 2019 roku, jeśli chodzi o konkluzje klimatyczne, tylko raczej utrzymała ten stolik na powierzchni i będzie walczyła, że tak powiem, dalej o swoje, ponieważ polityka klimatyczna zawsze była trudna w naszym naszych dyskusjach, obojętnie jaki rząd by nie był, w relacji z Komisją Europejską czy ze strukturami brukselskimi. O tym pamiętajmy. Panowie, ale czy stać nas na te zmiany w momencie, kiedy będziemy musieli, kiedy potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy na łagodzenie skutki pandemii? Czy będziemy, ponieważ wiadomo, że energia jest zdrowsza, energia ze źródeł odnawialnych, zielona energia, no ale ona jest droższa. Panie redaktor, tak. Ona jest... A przepraszam, nie wiem. To, ona. Tak, ona. Panie redaktor, tak, ona jest droższa i tutaj podejście co do nowych ram finansowych, co do budżetu unijnego i co do w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej po pandemii w układzie zielonego nowego ładu, powinno to być poddane naprawdę głębokiej refleksji, czy po prostu gospodarkę europejską będzie na to stać. To jeszcze Paweł Pancyliusz, bo już musimy kończyć. Znaczy, myślę, że powinno nas stać. Proszę popatrzeć Mój Prąd, program, który uruchomiło Ministerstwo Rozwoju. Jaka popularność? Ludzie sami wykładają własne pieniądze, uzyskując wsparcie do 5000 od rządu. To oznacza, że Polacy chcą świeżego powietrza, czystej energii i to, że nawet ta energia w inwestycji jest dość droga, to potem ta energia jest tak naprawdę bardzo niskim kosztem, tak naprawdę kwot.